okulary oraz sandbary. Taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Więcej szczegółów w regulaminie. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś piątek, 18 lipca, jest 8. Robert Grzędowski, dzień dobry. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Marsza pod hasłem Stop imigrantom przejdą w weekend ulicami wielu miast. To jest propaganda i hucpa polityczna, którą robi skrajna prawica. Tomasz Trela z Lewicy liczy, że będzie spokojnie. Polska może najbardziej skorzystać na nowym unijnym funduszu. Znamy dokładne zestawienie. Tylko na podpis prezydenta czeka ustawa o pomocy psychologicznej dla najmłodszych bez zgody opiekuna. Antyimigranckie marsze mają przejść w ten weekend ulicami wielu miast. Pierwsze organizowane przez środowiska kibicowskie Krakowi i Lecha Poznań odbędzie się wieczorem w stolicy Wielkopolski. Konfederacja, która zaplanowała marsze, zapowiada, że protesty odbędą się w ponad 80 miastach, także w Warszawie, Łodzi, Krakowie i Toruniu. Poseł Tomasz Trela z Lewicy ma nadzieję, że będą to demonstracje spokojne. To jest propaganda i hucpa polityczna, którą robi skrajna prawica. Na wydumanych, wymyślonych lękach i strachach chcą wzbudzić niepokój wśród Polek i Polaków. Nasza granica jest bezpieczna. Straż Graniczna, Policja, Wojsko Polskie, tak jak i na zachodniej i wschodniej granicy, robi swoją robotę. Marsze mają budować pozycję polityczną prawicowych ugrupowań, uważa Karolina Pawliczak z Koalicji Obywatelskiej. Przede wszystkim jeśli chodzi o te marsze organizowane przez środowiska, szczególnie skrajnie prawicowe, związane z panem Bąkiewiczem, czy z Prawem i Sprawiedliwością, czy nawet z Braunem, chciałabym powiedzieć, że są to przede wszystkim marsze organizowane właśnie po to, żeby budować politykę tych ugrupowań. Marsze przejdą pod hasłem Stop imigrantom. Jednocześnie w kilku miastach zapowiedziano kontrmanifestację Stop faszyzmowi. Prokurator generalny skierował do Europarlamentu i Sejmu wnioski o uchylenie immunitetu europosłowi Grzegorzowi Braunowi i posłowi Romanowi Fritzowi. Chodzi o serię incydentów, mówi Adam Bodnar. Wnioski dotyczące pana Grzegorza Brauna dotyczą czterech czynów. Pierwsze dwa czyny to jest porwanie, przywłaszczenie i zniszczenie flagi Unii Europejskiej oraz flagi ukraińskiej. Chodzi także o ten incydent, który miał miejsce w Sejmie, zniszczenia wystawy, która wzmacniała środowiska osób LGBT+. Także chodzi o ten czyn, kiedy mieliśmy debatę prezydencką, pan Braun znieważył organizatorów akcji Żonkile. W przypadku posła Romana Fritza chodzi o zdjęcie i podpalenie flagi Unii Europejskiej z Ministerstwa Przemysłu w Katowicach. Potwierdziły się nasze informacje. Polska ma być największym beneficjentem nowego unijnego budżetu. Przeznaczono w nim dla nas ponad 123 miliardy euro. Komisja Europejska opublikowała w nocy plan wydatków po 2028 roku. Z opublikowanych danych wynika, że tylko Polska z całej Unii przekroczy 100 miliardów euro. Na drugim miejscu jest Francja, która ma otrzymać nieco ponad 90 miliardów euro, a następnie Hiszpania – ponad 88 miliardów euro. Na polską pulę składają się przede wszystkim fundusze z polityki rolnej i spójności – ponad 110 miliardów euro. Do tego dochodzą jeszcze pieniądze przeznaczone na migrację i bezpieczeństwo oraz na sprawiedliwą transformację energetyczną. Jeśli cała pula dla Polski zostanie utrzymana w trakcie negocjacji, to będzie to kwota rekordowa od czasu wejścia do Unii Europejskiej. Ale negocjacje będą trudne, bo Niemcy, Szwecja i Holandia już poinformowały, że nie zgodzą się na tak duży unijny budżet i będą domagać się cięć wydatków. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Do tematu korzystnego dla Polski nowego unijnego budżetu wrócimy po 9 w naszej audycji Winien i Ma. Pomoc psychologa dla dzieci powyżej 13 lat już niedługo możliwa będzie bez zgody opiekuna. Pozostaje tylko podpis prezydenta pod ustawą, którą bez poprawek przyjął Senat. Często młodzi ludzie, którzy nie radzą sobie z emocjami, nie mają wsparcia rodziców czy opiekunów, dlatego to bardzo ważna zmiana, mówi szefowa Senackiej Komisji Zdrowia Beata Małecka-Libera z Koalicji Obywatelskiej. Dlatego też umożliwiamy im dostęp do porady psychologicznej pod takim warunkiem, że jeżeli dziecko będzie potrzebowało dalszego wsparcia terapeutycznego i psychologicznego, to absolutnie razem ze wsparciem z opiekunem i z rodzicami. Opiekunowie muszą być w tym okresie włączeni także w tą terapię. A wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny podkreśla, że młodzież oczekiwała ułatwienia i takiej zmiany przepisów. Mieliśmy bardzo dużo uwag organizacji młodzieżowych, wolontariuszy również, którzy zajmują się zdrowiem psychicznym, tymi kryzysami, żeby taką zmianę dokonać. No i ona się dokonuje. Mam nadzieję, że nie wejdzie tu ideologia, że to jest jakieś odbieranie władzy rodzicielskiej i tak dalej, bo to w ogóle nie o to chodzi. To jest medycyna i rzeczywiście bardzo delikatna sfera, z którą trzeba ostrożnie postępować, ale właśnie w tym kierunku, w którym my zmierzamy. Nasz cykl 116-111 porusza sprawy związane ze zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży. Tytuł to oczywiście numer telefonu zaufania. Audycji możemy posłuchać w podcastach na naszej stronie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz sport i Dariusz Urbanowicz. Po 10 kolejkach Ligi Narodów polscy siatkarze plasują się na czwartym miejscu w tabeli. Wczoraj nie znaleźli sposobu na Kubę i przegrali 1-3. Maksymiliana Granicznego i tak zachwycała atmosfera w Gdańsku. Na pewno niesamowita atmosfera tutaj panuje w Gdańsku. Czy byśmy byli w Gdańsku, czy w innym mieście w Polsce, myślę, byłoby tak samo, gdzie pojawia się reprezentacja, tam pojawia się mnóstwo kibiców i praktycznie zero miejsc wolnych na sali, także możemy być tylko wdzięczni, że kibice są z nami na dobre i na złe i kibicują nam, a my postaramy wyciągnąć się wnioski i zrobić wszystko, żeby teraz te dwa mecze, które są przed nami, zagrać w jak najlepszym stylu i wygrać. Jutro w gdańskiej Ergo Arenie mecz z Bułgarią, a w niedzielę z Francją. Mecz Legia Aktobe nie był porywającym widowiskiem, ale liczy się wygrana. Warszawianie pokonali kazachski klub 1-0, tak samo jak przed tygodniem w Warszawie, i awansowali do drugiej rundy eliminacji Ligi Europy UEFA za tydzień, w czwartek mecz z Banikiem w Ostrawie. Na Mistrzostwach Europy Kobiet znamy już pierwszą parę półfinałową. Do Włoszek dołączyły Angielki, które po 7 seriach rzutów karnych późnym wieczorem w Zurychu odprawiły z kwitkiem Szwedki. W regulaminowym czasie było 2-2, mówi bohaterka meczu Lucy Bronze. To coś wspaniałego. Szwecja grała niewiarygodnie. Szczerze, myślę, że obie drużyny zasłużyły na awans. Nie zaczęłyśmy dobrze, a one były bardzo mocne, ale uturowałyśmy sobie drogę przez rzuty karne i nagłą śmierć. W turnieju o to właśnie chodzi, kiedy grają dwie mocne drużyny. Trzeba być pod prądem w odpowiednim momencie. A w kraju dziś wraca najlepsza liga świata. O 18 w Białymstoku zabrzmi pierwszy gwizdek PKO BP Ekstraklasy w sezonie 2025-2026. Na pierwszy ogień starcie Jagiellonii z Brugbetem Termaliką Nieciecza. O 20.30 mistrz Polski Lech Poznań otworzy sezon starciem z Krakowią. Równolegle zagrają pierwszoligowcy Śląsk Wrocław z Wieczystą Kraków, ŁKS ze Zniczem Pruszków. Kolejna afera dopingowa w lekkiej atletyce. Tym razem zawieszono rekordzistkę świata w maratonie Ruty Czepni Getich. W organizmie Keniki wykryto zakazany hydrochlorotiazyd, czyli diuretyk służący do maskowania dopingu. Piątek szykuje się raczej pochmurny, chociaż przejaśnienia późnym popołudniem i wieczorem także możliwe, także może nawet zachód słońca będzie widać. Ale zanim to popada, zwłaszcza na wschodzie i południu, no ale także w pozostałych rejonach kraju możliwe opady takie punktowe, miejscowe, przelotne. Na termometrach dziś na ogół kilka stopni powyżej 20. A na zegarach 8 po 8. Zapraszamy do Trójki. O zmianie narracji powiedział jeden ze słuchaczy na temat ostatniego dnia przed urlopem i wyjaśnia, o co chodzi. Panie redaktorze, w sprawie tej narracji, o której mówiłem, miałem na myśli to, że dzięki atmosferze w pracy można łagodnie wejść w czas urlopu i łagodnie z niego powrócić. No dokładnie, i tego się kolega akurat nie obawia. Mówisz pan, jak przetrwać ostatni dzień przed urlopem w pracy. Ha, ha, to mały pikuś w porównaniu z tym, jak przetrwać pierwszy dzień w pracy po urlopie. Ha. I już straszą od samego rana. No tak. 9 po 8, tu poranna audycja Zapraszamy do Trójki. Olga Szućko, Karolina Gonet, Michał Kowarski i Robert Grządowski. Zapraszamy. Za chwilę rozmowa bez uników. You want your ways, always the best way. Moloko, Sing It Back w Trójce. Zapraszamy do naszych kanałów internetowych, na kanał na YouTubie, na stronę internetową Trójki, tam transmisja wideo. Właśnie rozmowy politycznej. Jest 8:13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Z nami w studiu jest już doktor habilitowany Karol Polejowski, wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej. Witam Pana. Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry Państwu. Panie profesorze, europoseł Grzegorz Braun mówi, że komory gazowe w Auschwitz to fake. Czy to, co mówi europoseł Konfederacji Korony Polskiej, to jest fake, czy to jest prawda? Odnosząc się do tego, co mówi w tej sprawie europoseł Grzegorz Braun, no to jest nie tylko fake, ale to jest zaprzeczanie ustalonym wynikom badań historycznych i dokumentów, które przecież są znane. I co do tego nie ma żadnych wątpliwości, że komory gazowe były elementem niemieckiego systemu ludobójczego, stosowanego w obozach koncentracyjnych i obozach zagłady. Ja powiem tak, nie wierzę w to, że pan poseł Braun mówi to, bo w to wierzy. Ja jestem głęboko przekonany, że muszą tu być jakieś inne. No jest politykiem. Jest politykiem, który buduje tą swoją grupę poparcia i przyjął właśnie chyba taką strategię, że będzie radykalny w tym, co mówi, posuwając się do zaprzeczania rzeczy, które nie podlegają w ogóle żadnej dyskusji. No tutaj, czy on wyczerpał przestępstwo opisane jako kłamstwo oświęcimskie? 14 lipca bieżącego roku Główna Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu na podstawie wpływających zawiadomień podjęła śledztwo w tej sprawie. Prowadzi je oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie 14 lipca. Więc ta decyzja wskazuje na to, że istnieją podstawy, aby został wyczerpany ten przepis, który mówi o zaprzeczaniu zbrodni narodowo-socjalistycznych. Czy Grzegorz Braun dostanie zarzuty? Czekamy na wyniki prowadzonego postępowania prokuratorskiego. Ale w ostatnich latach nie mieliśmy do czynienia z takim bezczelnym zaprzeczaniem faktom historycznym. Dawno już nikt nie kwestionował tego, że były komory gazowe w Auschwitz. Ile w ogóle w ostatnich latach było takich śledztw? No nie było właśnie, o to chodzi, bo wydaje się, że twierdzenia takie rewizjonistyczne, no bo to nie jest rzecz, która pojawiła się po prostu nagle znikąd w Polsce, tylko są na przykład na Zachodzie historycy rewizjoniści, którzy wprost podważają tego typu fakty. I tutaj pan poseł Braun, nie wiedzieć czemu, poszedł właśnie w tą narrację. Ale on mimo waszego wszczętego śledztwa chodzi po mediach i dalej to powtarza. Tak, to widziałem rozmowę pana posła Brauna z panem redaktorem Pospieszalskim, gdzie pan poseł Braun jeszcze rozszerza to, prawda, jeszcze mocniej pewne rzeczy artykułując, jak chociażby wyrażanie wiary w to, że cyklon B był używany do gazowania tych, których przywożono do obozów zagłady. Więc mamy tutaj już do czynienia z takim wprost zaprzeczaniem tego, co jest oczywistością i nie podlega żadnej dyskusji, chociażby poprzez sam fakt, że już w pierwszej połowie lat 40. pojawiały się informacje, jak chociażby raport Pileckiego, czy te dokumenty, które wytworzyli sami Niemcy na terenie Kala Auschwitz-Birkenau, które wprost pokazują, jak budowali cały ten system zagłady. Więc nie wiem. A pan jako historyk uważa, że takie opinie wygłaszane przez europosła polskiego, polityka, są groźne? Ja powiem tak, jako historyk to jest nie do zaakceptowania, ale też nie do zaakceptowania jest narracja, która wokół tego została zbudowana, która przecież z jednej strony no, zdejmuje z Niemców odpowiedzialność za te zbrodnie, a po drugie jest, no jest postępowaniem, które wprost uwłacza pamięci ofiar. I ja bym, no, jako historyk tylko do tego się ograniczył, natomiast no, nie jestem politykiem i trudno mi tutaj wyrokować, jakie za tym stoją racje polityczne. Zdaje się, że kalkulacja jest jasna. Grzegorz Braun chce wejść do parlamentu. Niestety rośnie dla niego poparcie w sondażach. Za nami rocznica Krwawej Niedzieli. Prezydent elekt Karol Nawrocki zaapelował do strony ukraińskiej o zgodę na systemowe ekshumacje, bo tylko to może naprawić nasze relacje. Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL-u powiedział, że jesteśmy robieni w konia przez stronę ukraińską. Dlaczego nie ma zgody na systemowe ekshumacje, a ukraińska strona zgodziła się na przykład na ekshumację 100 tysięcy żołnierzy Wehrmachtu, a na polskie ofiary się nie chce zgodzić? To jest bardzo dobre pytanie, bo odpowiedź pewnie leży poza sferą procedur administracyjnych, bo to jest decyzja polityczna po prostu, moim zdaniem, która musi zostać podjęta w Kijowie. Natomiast pod względem takich relacji polsko-ukraińskich, które są przyjacielskie, bo tak się to określa, ta polityka ukraińska związana z brakiem zgód na poszukiwania i ekshumacje jest zdumiewająca. Warto tutaj, aby nasi słuchacze... Ale czy ta decyzja dotycząca ekshumacji w Późnikach to jest przełom, tak jak mówił premier Donald Tusk, i czy to, że polski rząd nie podejmuje właśnie dyskusji historycznej na temat rzezi wołyńskiej, tylko mówi, że no, to jest tradycja związana z pochówkiem, czyli zdejmujemy to odium banderyzmu z tej całej historii i mówimy, że chcemy pochować polskie ofiary, no bo tak tradycja chrześcijańska nakazuje. To jest dobry trop? No, odpowiem zaraz na pierwsze pytanie. Najpierw, czy to przełom? W żadnym wypadku. My mówimy o jednej zgodzie, zresztą ona była etapowana przez stronę ukraińską. Najpierw była zgoda na poszukiwania, bo taka jest procedura na terytorium Ukrainy. Po zakończeniu prac poszukiwawczych trzeba było złożyć kolejny wniosek, tym razem na prace ekshumacyjne. Dlatego cały ten proces związany z Późnikami, zresztą niedokończony, o tym bardzo wyraźnie trzeba powiedzieć, bo tam jest już złożony drugi wniosek na dokończenie prac ekshumacyjnych, bo to, co zrobiono w Późnikach, to było tylko podjęcie szczątków z jednej jamy grobowej, natomiast wiemy, że jest tam jeszcze druga. Z tej pierwszej jamy grobowej podjęto szczątki 42 osób, tak się to identyfikuje. Natomiast w tej drugiej mamy podstawy, mocne podstawy źródłowe, aby twierdzić, że jest podobna liczba ofiar, więc o żadnym przełomie nie może być tutaj mowy. My mówimy o jednej zgodzie, a miejsc tego typu z różną liczbą ofiar spoczywających w dołach śmierci to są setki, a czasami no chyba tysiące nawet. Na samym Wołyniu w ramach akcji depolonizacyjnej, ludobójczej ukraińskich nacjonalistów z 2,5 tysiąca polskich miejscowości zniknęło bezpowrotnie 1,5 tysiąca, łącznie z mieszkańcami. Więc to nie jest żaden przełom, to jest pierwszy kroczek, dosyć nieśmiały, ale być może on zwiastuje jakąś zmianę trwalszą, i tutaj prezydent elekt, pan dr Karol Nawrocki, wprost zaapelował do obecnego zresztą na uroczystościach w hełmie ambasadora Ukrainy, pana Bodnara, o tą systemową zgodę na podjęcie prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych. Bo to przecież i tak potrwa latami. Takie ekshumacje trwają wiele lat i zgoda systemowa będzie oznaczała tylko tyle, że nie będzie trzeba za każdym razem występować. No i że to nie będzie decyzja polityczna, bo mówiąc wprost, dzisiaj to jest chyba kwestia polityczna. Ale jak pan sądzi, Ukraińcy nie chcą się przyznać do tego, do tej rzezi wołyńskiej. Barbara Nowacka, ministra edukacji, wystąpiła do swojego odpowiednika, żeby w podręcznikach nie było treści promujących banderyzm. No tutaj, panie redaktor, dotyka pani chyba kluczowego elementu tego, czym jest proces uzyskiwania zgód, czy wydania tej systemowej zgody na poszukiwanie i ekshumację. Otóż współczesne państwo ukraińskie buduje swoją świadomość właśnie na etosie organizacji ukraińskich nacjonalistów i ukraińskiej powstańczej armii. I teraz proszę sobie wyobrazić, że z jednej strony strona ukraińska podkreśla fakt, że ukraińska powstańcza armia walczyła z Sowietami, to prawda, podejmowała walkę z Niemcami. No, powiedzmy, że też tak było, ale najpierw z tymi Niemcami bardzo ściśle kolaborowała. I jest ten trzeci element zbrodni popełnionej, zbrodni ludobójstwa, jak stwierdził polski parlament, popełnionej na Polakach, na Wołyniu i w województwach południowo-wschodnich II Rzeczypospolitej. I teraz ja mogę się tylko domyślać, bo przecież to nie jest artykułowane wprost, ale można się domyślać, że odkrycie tych masowych grobów na terenie Ukrainy, ekshumacje masowe, identyfikację, no bo my też podejmujemy tutaj działania identyfikacyjne tych szczątków, tak się dzieje chociażby w przypadku Późnik, no ujawniłoby skalę popełnionego wówczas ludobójstwa, więc byłby to bardzo poważny cios w jeden z elementów tworzących współczesną świadomość Ukraińców jako wspólnoty narodowej. Być może tutaj należy szukać tej odpowiedzi na pytanie, dlaczego ta polityczna decyzja, bo tylko do tego ona się sprowadza, jest wstrzymywana i dlaczego tak opornie idą te decyzje po stronie ukraińskiej. Czy ma rację wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, lider PSL-u, jak mówi, że z banderą na sztandarach do Unii Ukraina nie wejdzie? To znaczy, że dopóki się nie rozliczy z rzezi wołyńskiej, to Polska nie zgodzi się na to, żeby weszła do Unii Europejskiej? No, panie redaktor, szanowni państwo, jeżeli jesteśmy członkiem pewnej wspólnoty opartej na wspólnych wartościach, a jedną z tych wartości jest poszanowanie dla zmarłych i obowiązek sprawienia im godnego pochówku, no to to wydaje się zamykać na tym etapie drogę Ukrainy do integracji z naszą wspólnotą. I nie tylko wicepremier Kosiniak-Kamysz o tym mówił, ale także mówił o tym prezydent elekt Karol Nawrocki. I ja to zdanie podzielam. Albo wyznajemy te same wartości wspólne dla całej wspólnoty europejskiej i wtedy te zgody muszą zostać wydane i Ukraińcy muszą stanąć w prawdzie, bo prawda jest tutaj najistotniejsza, przyjąć odpowiedzialność za to, co się wówczas działo ze strony ukraińskiej powstańczej armii, czyli te ludobójcze działania wobec Polaków i to wówczas zapewne otworzyłoby drogę do dalszych rozmów. I tutaj stawiamy przecinek. Wiceprezes IPN-u z nami zostaje i będziemy rozmawiać o wystawie Nasi Chłopcy, która wzbudziła wiele kontrowersji po prawej stronie sceny politycznej, a pan profesor Polejowski ją widział, w przeciwieństwie do tych, którzy się na jej temat tak chętnie wypowiadają. Zapraszamy do reklamy. Zakupy robię tu, w moim Lidlu. Już dziś kiełbasa śląska Pikok 550 gramów, cena przed obniżką 13,64. Z kuponem Lidl Plus 5,45 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. I holenderska Gouda w plastrach Piros 300 gramów, cena przed obniżką 9,99. Teraz 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Zakupy robię. Marian, ale ten finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert to rewelacja jest. Naprawdę? No sam zobacz, jakie niskie ceny. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 2490. Z kodem rabatowym taniej.

Jaki to będzie piątek? Raczej deszczowy. No nie wszędzie, nie przez cały dzień, ale będzie padać, a zwłaszcza na wschodzie i południu kraju. Część Kielecczyzny, Lubelszczyzny, okolice Bielska-Białej i Wałbrzycha ostrzegane są też przed burzami, a na termometrach na ogół od 20 do 25 stopni. Jak przetrwać ostatni dzień przed urlopem? Wracamy do tego pytania. 22 i 7 trójek. Po prostu pozamykać trzeba kilka ważnych spraw. Te, które nam najbardziej na głowie siedzą. Pozamiatać swoje biurko, posprzątać przed urlopem, pogadać z kolegami i wtedy się lżej wróci do tej pracy. Po prostu. W taki sposób. I jakoś dzień zleci. Przekażę koledze. Not a crime to be innocent, these things we have not done. But you're not some little child, spring is past and gone. Hey, hey, hey. Well, I know my craving heart and I've seen your vicious eyes. Hey, hey, hey. And I think we know the truth, both you and I. Don't fuss in your lashes like a little girl. Halo, halo, dwie dwójki i siedem trójek. Akurat jestem właśnie, jadę do pracy, bo mam ostatni dzień przed urlopem i wymyśliłam sobie dzisiaj taki sposób na przetrwanie tego dnia, że wybieram sobie nadgodzinę, więc będę tylko pół dnia w pracy. Aha, tylko pół dnia, to 12 godzin wychodzi. Nie, nie, wiem oczywiście o czym mówimy, tak? Jest to sposób. Nasze pytanie dzisiejsze można by rozszerzyć. Jak przetrwać ostatni dzień przed urlopem bez godności? Ale o wypoczynku bez godności więcej za chwilę. Driving around the bends, just trying to get out. Za 20 minut będzie 9. Jak się starzeć bez godności? Dzień dobry, nazywam się Magda Grzbołkowska. No, tak się nazywacie. No to ja się nazywam Ewa Winnicka, wiesz? Wy się nazywacie Ewa Winnicka. Tak, my się nazywamy Winnicka. Czy jest nas czwórka? Tak. Niesiemy pocieszenie ludziom zaatakowanym przez starość, godność i sztywność kolan i doradzamy, jak się starzeć bez godności na wakacjach. W ogóle jak jechać na wakacje, godność zostawić w szafie w przedpokoju. Bardzo dziękuję. Pisać do nas. Tak. Na jaki adres? Właśnie. Tak, właśnie chciałam bardzo podziękować za listy, którymi państwo nas zasypujecie. Jesteśmy wdzięczne. I pisać do nas na adres bezgodności@polskieradio.pl i obiecujemy, że za jakiś czas zrobimy odcinek o najciekawszych listach i znowu popłyną do państwa książki bardzo śmieszne, które napisałyśmy pod zabawnym tytułem Jak się starzeć bez godności i jak się starzeć bez godności na bogato. No dobra, tymczasem listy bieżące, które przychodzą, listy wakacyjne czy też przedwakacyjne. Jak poderwać chłopaka w sanatorium, pisze Żabcia. No, i tu mamy problem. Tak, bo nie wiadomo, czy kim jest Żabcia. Czy Żabcia to pan? Pan Żabcia. Czy pani Żabcia? Tak. Czy to jest osoba po prostu Żabcza? Że to jest po prostu osoba żabia, osoba Żabcza. Tak. Więc postanowiłyśmy zrobić ten odcinek w odniesieniu do każdego. No, będziemy się zwracać do pana, pani Żabciu. Albo do pani, panie Żabciu. Tak. Po prostu Żabciu. Tak. No cóż, no przede wszystkim, jeżeli chce pan, pani Żabciu, chcesz poderwać kogoś z sanatorium, to ja bym w ogóle nie myślała o tym, żeby poderwać, tylko żeby myśleć o tym jako atrakcyjnej konwersacji, ponieważ w ogóle takie zadanie poderwania może podnieść pani ciśnienie i to doprowadzić do jakiegoś stanu chorobowego, a tutaj przecież zaczyna się wszystko od rozmowy na stołówce przy zupie pomidorowej. Podajemy też pytania i tematy do rozmowy. Na przykład, czy ten prąd interferencyjny to naprawdę działa? To przed zabiegami. Interferencyjny podobno. To jeszcze raz. Aha. Czy ten prąd interferencyjny, czy ja dobrze powiedziałam ten wyraz, pięknie, naprawdę działa? Znaczy to w ogóle też jest taki pomysł, żeby tą rozmowę rozwinąć, bo też nie wiadomo, jak się mówi, więc Żabciu, ty po prostu pytasz pana, jak się nazywa ten prąd. Albo panią, bo nie wiemy. Tak. Dalej. Wie pan, ja tu się gubię między inhalacjami a borowiną. No taki żart. Wspaniały, po prostu, prawda? I od razu jest powód do żartów. Tak. Następne. Boję się, że w kryokomorze odpadną mi uszy. No to już boki zrywać. No tak, uszy można zrywać. Powiedzieć czapkę se załóż, prawda? Albo mam czapkę w swoim pokoju, choć pokażę ci, jak ją założyć. Tak. Naprawdę. Jak się starzeć bez godności? To są takie zarzewia rozmów w ciągu dnia, ale wieczorem jest obowiązkowy dancing. Tak. Warto wziąć ze sobą do sanatorium jednak jakąś ładną sukienkę z ostatniego Sylwestra, bo to nigdy nic nie wiadomo. I szal, bo szal jest takim szalowy. Sanatorium. Tak, sanatorium. Szalu się szaleje. Sanatorium. Sanatorium, tak. I tam też podczas dancingu jest mnóstwo tematów do żartów. Tak. Pan prosi, czy pani prosi, a ty mówisz uważnie, bo mam endoprotezę, albo czy pani ma endoprotezę. Tak. Czy może jednak tylko nadciśnienie? Tak, nie wiadomo, prawda? Boki, uszy zrywać. Mhm. I potem mówi, na przykład o hobby się rozmawia. Tak. O każdym, o pszczołach. Tak. Zna się pan na pszczołach? A ja tylko na miotku. Znakomicie, nie? A co za zbieg okoliczności, to może następną kawę wypijemy w parku, prawda, z miodem. trzeba też pamiętać, że kiedy się wyjdzie następnego ranka po dancingu z kawą i z termosem i usiądzie na ławeczce, to jest to absolutnie międzynarodowy sygnał, poderwij mnie. Tak. No może też się zdarzyć taka sytuacja, że osoba, na którą żabciu polujesz też, tak, nie czyta książek, no ale to wtedy chyba nie idziesz z kimś takim nie do wiadomo, łóżka. Nie wiadomo, słynne hasło, nie czytasz, nie idę z tobą do łóżka, obowiązuje także w kurortach. Uwaga, ostrzegamy. Tak. Ja bym teraz chciała powiedzieć jedną rzecz, całkiem poważnie i zupełnie, chociaż niektórzy mogą w to nie uwierzyć, i boki zrywać, i uszy zrywać, tak. Uszy zrywać, jak świeże wiśnie. Wenerolodzy na całym świecie, a więc także w Ciechocinku, Krynicy Zdroju, czy Kołobrzegu i we wszystkich kurortach biją na alarm. Rośnie liczba zachorowań na choroby weneryczne, w tym zakażenia HIV, wśród ludzi 65+. Także, jeżeli jedziecie do sanatorium, weźcie ze sobą zabezpieczenia w postaci przedmiotów, których nie wiem, czy możemy wymawiać rano, bo to nie wiadomo zawsze, czy wolno mówić prezerwatywa, czy nie wolno. Po 22 dopiero tak, można mówić. I wnuku, włóż babci do torebki prezerwatywę. Po co ci babcia z chorobą? Potem to trzeba latać po lekarzach, załatwiać wszystko, wiadomo jakie kolejki, za 3 lata. To jest bez sensu. Proszę Państwa, tylko podam takie dane, że główny inspektorat sanitarny podaje, że liczba nowo wykrytych zakażeń HIV wzrosła z 915 w roku 2020 do ponad 2290 przypadków w roku 2024 i coraz więcej zarażonych to osoby w wieku 60+, które się nieświadomie zarażają. Ja wiem, że my nie możemy już mieć dziecka po romansie w sanatorium. Ale możemy mieć HIV. Ale możemy mieć HIV albo kiłę. I to jest jeszcze gorsze niż dziecko. Tak, pozdrawiamy. Ja nie wiem, czy to jest gorsze niż dziecko, ale pozdrawiamy. Uważajcie na siebie. Jak się starzeć bez godności? Trochę za szybko mija czas. Spóźniłam się, a ty nie lubisz czekać. Trudno mi, kiedy w oczy strach. Spogląda, jakbyś się niczego nie bał. I nie potrafię się zatrzymać. No zobacz jak wiatr unosi mnie. Ja mogę lecę sobie gdzieś. Już nad głową znów nie z tobą, ale mam i te. Trochę za szybko mija czas. Program Trzeci Polskiego Radia. Wake up, it's a beautiful morning. I jakoś tak się zrobiło 8 do 9. Dziękujemy Olga Szućko, Karolina Gonet, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. Kolega, ten od urlopu też dziękuję za wszystkie porady. Życzę mu owocnego urlopu. No i cóż, no będziemy tęsknić. No przynajmniej ja. Serio to mówię. Niech odpocznij, wraca cały i zdrowy, bo będziemy czekać. Będziemy tęsknić. Niech zadzwoni czasem do trójki i powie, co tam widzi. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Przekażę koledze. Wzruszony będzie bez wątpienia. Do usłyszenia. Iść przez świat, a może by za rękę z brzozą, a może by zaprosić wiatr na ciszę z makiem albo wieczór z brzozą, a może by przestawić drogowskazy, puścić z prądem rzek bezbrzeżne smutki. Może by na głuchej stacji marzeń dać dróżnikowi setkę niezłej wódki. A może by zakutać głowę w kość, a może by ją zamknąć w dłoniach, a może by zieloną noc wypuścić z klatki nieba, niby z osłonia. A może by przestawić drogowskazy, puścić z prądem rzek bezbrzeżne smutki. A może by na głuchej stacji marzeń dać dróżnikowi Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Upał i wilgoć sprawiają, że twoje włosy się puszą, a nie masz czasu na wizytę w salonie? Mamy na to rozwiązanie. Multistyler Dyson Airwrap ID. Nowoczesna stylizacja w trosce o zdrowy wygląd włosów. Suszy, kręci, modeluje oraz wygładza puszące się włosy przy pomocy powietrza. 6 końcówek w zestawie. Bez uszkodzeń termicznych. Tylko do 20 lipca. W super cenie. Sprawdzaj w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Ania, skąd ty masz ostatnio tyle energii? To proste. Mebevit B Complex. A ten dobry nastrój? Mebevit B Complex. Kupiłam w aptece. To suplement diety zawierający kompleks witamin z grupy B. Ale nie jakiś pierwszy, lepszy, tylko w wysokich porcjach. Mebevit zawiera metylowane, czyli aktywne formy kwasu foliowego i witaminy B12. Bo wiesz, tylko takie są od razu gotowe do działania w naszym organizmie. Mebevit B Complex, czyli to,